أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سورة النجم دا مکی صورت دی، نزول کې درشتم دی، د سورې اخلاص نه رسو نازل دی، د سورې عبس نه مخکې دی، مخکې سره مربوط دی. یو خدا چې مخکې صورت کې ډېر زواجر ذکر کړو دویمه رکو کې مکذبینو ته، نو دې صورت کې زجر دی په دې چې دی استدلال کوي په اتباع او زن او په اتباع الهوا. زجر دی ته په اتباع د ظلم دی او زجر دی ته په اتباع د حوام دی. دارنګ مخ یو خود عذاب ذکر ان دی صورت کې ذکر کی سبب د عذاب چې هغه الله سره شریک جوړول دی په دلیل. دارنګ مخ کې زجر په انکار د رسول او د قران کریم په دی صورت کې اثبات د صداقت د رسول او د قران غواړو کوي. تاسو مو آی چې مخ کې اثبات د قیامت او شغه او اصل او دل ترت د شرک دی چې هغه سبب د عذاب دی په قیامت کې. دا سی وای چې مخکې مسله د توحید داغه بیان او مسلسل اگر تبل اصل چې صداقت الرسول والقران دې هغه ذکر کړي. داود صورت اثبات د صداقت الرسول دې غمات کې اورد په ټول اقسام د شرک په دلیل قطعی او حال دا چې د مشرکینو دلیل په ځوند او په هوا دې کارنګ اثبات د توحید بقیرت بقی په مشرکین بل جن مشرکین بل ملائک مشرکین بل انس مشرکین بل کواکب دارنګ رد بقی د شرک په لیلم 30 آیات کې رد د شرک په تصرفی کې 30 آیات کې رد د شرک په عبادت 62 کې رد د شفاعت قهری 24 کې اسماء الحسنا د الله په کې سلور ذکر دی او صفات فعلیه په کې شپږش دي. سورت کې دوه بابونه دي، لومبه باب هغه 29 آیات پورې دی او دویم باب اغه بیا د 29 آیات نه اخره پورې دی. لومبی باب کې شهادت ذکر کوي په صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ذکر کوي نه احوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم. وین تریم سلورم پینزم یولسم دولسم دیارلسم ولسم اتلسم آیات کې ذکر کوي احوال د جبرئیل علیه السلام نه 5 6 7 8 9 آیات کې. بیا ذکر زجر د مشرکانو ته په نهو طریقو اغه 19 21 23 27 28 کې روان دي. دارنګه تقابل په منځ د دلیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې واحد او د دلیل د مشرکانو کې چې هغه ځونه هوا ده او رد په مشرکین بل انس وال جن 19 20 آیات کې. دارنګه رد په مشرکین بل ملائک 21 26 آیات کې. رد په دلیل د مشرکانو 23 28 آیات کې. دویم باب یاد 29 آیات نه اخره پورې هغه کې امر د په اعراض د اهل الضلال نه ته گمراهه والے نه چری موصوف دی پدریو ناکار صفاتونو 29 30 آیات کې ذکر کړي او بشارت ته اهل الاهتداء تا نیکانو خلق تا داغین درې احوال ذکر کړي 21 32 31 32 کې. او بیا زجر دی هغه کس ته چې هغه دا غلط عقیده ساتي چې یو سجدوم کافی ده د پاره د نجات او دا غدرې ناکار صفات وګوره 33 34 کې. لکه څنګه چې دا حدیث کې مراغلی او جنبی علیہ السلام کړه دا لستو نو مشرکانو سجده وکړه او خیال دا و چې دا یو سجده کافر ده نجات. دارنګه هغه سره چې ایمان وروړي او ځل بیا مرتد شي دا غبم دا حالی کنه یا چې دعوت ورکی توحید ته او حق ته او به پری دي او دا خیال کوي چې بس دغه پوره ده نجات لپاره. دارنګه تابعداری د قول دا هغه شاکی چې هغه ته وي زس مسؤولې ما د ځامن امستاد معصیت نو باغی رد کوي 38 آیات کې یا ته دا وي چې کافر عمل د آباو لارانو نیکونو د پاره د نجات رد کوي پاغي باندې 39 کې. دارنګه د 35 آیات نه والا 42 پورې بیا ذکر کوي لس صفات د الله چې هغه متصرف دی، خالق دی، رب دی. دا اولی دا هغه سره برخه والا جوړوي د آیات 43 نه والا 50 پورې. بیا تخفیف دنیوی دی اقوام مکذبه ذکر کوي د 50 آیات نه 54 پورې، زجر دی 55 کې، صداقت الرسول ذکر کوي 56 کې، تخفیف اخروی ذکر کوي په 57-58 کې، او زجر دی په انکار د قرآن د آیات 59 نه والا 61 پورې، او تفرید په ټول صورت بیا مسله د توحید 65 آیات کې باغ ذکر کوي اخر کې. بسم الله الذي احاط بصفات الكمال الرحمن الذي عم الموجودات بصفات الجمال الرحيم الذي خص اهله به صالح الاعمال خاص و مدد دنم دا الله هغه ذات چې احاطه کړی ده په صفاتو د کمال، رحمان ذات دی عام کړی دي موجودات د صفات د جمال، رحیم ذات دی خاص کړی دي خپل دوستان په نیکو اعمالو. والنجم اذا هوا گواد ستوره اذا هوا کله چې پریوزی کله چې غائب شي، دا قسم دی د پاره د شهادت ذکر کولو د رستو. او په دې کې ډېر اقوال دي، چاوي نجم سوریات وي مانه تلی پیرونه چې ته مونږ وایو، دا هغه ستوري دي چې اوس ستوري دي یو ځای راجم وي، نور پکې بیا ګڼ ستوري دي. دلته دویم قول دا چې مراد ته ټول ستوري دي. او په دې دواړو قولو کې بیا نجم مفرد دا جنسی او مقصد به جمعي. دریم قول دار چې خاص طور چې پاغه شیطان وشتل کیږي هغه ته مراد ده، او الافلام النجم کې عهد ذهني دي. څلورم قول دار چې نجم قران دی، ځکه نجم قسط او حصي ته وي، او قران هم په ډیرو قسطونو سره نازل شوی دی او په ډیرو حصو مشتمل دی. اذا هوا چې کله اول او دویم قول والو نو مراد نه غائب کیدلی، ا چې کله دریم قول والو چې شیطانان پوری نو مراد د دین اخته راوښتلې په شیطان پسې، اذا هوا کله چې راو غرضي په شیطان پسې ولګي په شیطان پسې. او څلورم قول چې د نجم نه مراد قران والو، نو بیا وان نجمی گواد قران اذا هوا کله چې نازل شي، نو نازل دل د قران مراد دي. مناسبت د قسم د مقسم لهو سر مقسم لهو سره داله چې کله مراد سوریا ستوري شي، نو سوریا په ټولو ستورو کې لیدونکو ته ډېر خخ کاری مقام ستورو شو ته مونږ وایو مسخوتنه. ادا هغه وخت کې ښکار کیږي کله چې میوې پخې شي. دارنګه اخیری نبی په ټولو انبیاو کې ډېر ښکار دی، خصوصا په معجزه د قران سره میوې د حکمتونو پوره پخې شوې او د شکونو شبهات او بیخ ووته. دارنګه دا وایي چې مراد ته ټول ستوري دي، بیا مناسبت دا دی چې ټول ستوري غائب شي نو رڼا د سبا او بیا نور ښکار شي. دارنګه نور رسولان د الله غائب شو، اخیری رسول د سبا او د نمر د رڼا په شان ښکار شکن. او درې مې توجی سره مناسبت داره چې ستوري وشتل کیږي د پاره د شړلو د شیطانانو، د دې د پاره چې کاهنان په قران کې تلبیس پیدا نه کی او د رسول صداقت پوره ښکار شي، او دا نه چې شیطان تړل کیږي د اخیری رسول د راتلو په زمانه کې. او سورې جن کې هم ذکر شوی د جډیر اغین د دینه تعجب کړه. وسلورم توجیبان دي چې کله قران مراد شي، نو مناسبت څه کار ده چې قران نازل شو نو دی نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې د گمراهه او سرکشه هیڅ تصور او ګمان پاتې نشو. ما ول صاحبکم وما غوا چې نه دی بیلاره دا خیر خاص تاسو، وما غوا او نو سرکشي کړي رام. دا جواب قسم دی تمہاره نه پکې دلال شته او نه پکې روایت شته. دولال او غوایت کوم یو سکری رجوع سره فرقی. یو خدا چې دولال داله چې مقصد ته رسیدو بالکل لار نه مومي، او غوایت داله چې مقصد طرف ته طریق مستقیم نه دلاره نه غنلا بل خو روان دي. به موجداره چې دولال عام دي عقیدی عملونو دواړو ته شامل دي، او غوایت خاص ته پاکی د پاکی د پوره. به موجداره چې دولال داله چې دلاره نه خطا شي، او روایت دالج د مقصد نه محروم شي. اصل اورم اوجه دالا چې دلال گمراه کیدن دی په بی علمه، او روایت گمراهی د سره د علم نه عنادن د دیو جن معنا لاسی و چې ما د ول صاحبکم نه دی پیلا رشه تاسو د اخر خوا په خطا ای و ما غوا او نه قصدن دلار نه ولې دلې یا نه دی پیلا ر دا صاحب تاسو په امور د دنیا کې، و ما غوا او نه روایت کړل په امور د دین کې، او ما ينطق عن الهوى او نه خبرې کړې دي د خواهش ته وجه، او ما ينطق او خبرې هم نه کوي د خواهش توجه. دا دویم جواب قسم دی، معنی کلام د دې پیغمبر د هر قسم د خواهشات او نفسانیو نه پاک دی. نو ته هغه خبره چې د خلی نه راوځي، او دا شامل د قران ته په وخت د تلاوت کولو کې، او شامل د احادیثو ته چې دا دواړه د اتباع هوا نه دي صادر شوی. ګوره نبی علیہ السلام قران په شکل کې سره اوري دی، او د حدیث په شکل کې، او دا د خواهش د وجې نه دي. ان هو الا وحی یوحا، نه دا مگر وحی چې وحی کې دی شي. دا درېم جواب قسم شو دی. خو دې مقام کې حدیث ته اشاره شو، حافظ ابن کثیر دی باب کې بهترین خبره کړې و. دا نه چې نو ته صرف قران ته شامل کله کې څنګه منکرین حدیث وایي، او دا خبره بازو کړی دی ٹھیک ده، تفسیرات احمدی والا یا قاسمی، لیکن بهتر خبره غل چې حافظ ابن کثیر د دې دلان دی حدیث راوړي دی ګن، چې هغه سره دا خبره ثابت کړی ده چې حدیث د رسول الله هم واحد ده. ځکه نبی له صلوات و سلام صحابی دې لیکلې کول، بازو بن کو ته ویلې کلمه کوا ناغو دې نه بندوې، زما د خلینې چې سوزی دا غي چې د الله د طرف نه ما ته ویلې شي دي، رزانه خبره کو نه کوم. ان هو الا وحی یوحا، او هو نه مراد طول کلام نه چې نبی علیہ السلام د خپل خلینو را واسي قران او حدیث، بلکې دا غا افعال او اقوال او احوال ته شامل لے. لکه سراج المنیر کې لیکلی دي، بعض اهل علم د دې آیات نه دلیل ذکر کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم له اجتهاد کول منري، لیکن جواب دا چې دا غ اجتهاد چې عمل هغه کې دي شو هغه وحی سره تایید شوی دی، هغه وحی کې داخل لے. ولی نبی په غلطه باندې او په خطا باندې هغه کلک نه پاتې کیږي، بلکې د پرې نه وحی راځي، دا هغه تایید بیا شوی دی اگر چې هغه د اجتهاد او دا غ لیکن هو الا وحی نو حاتولو ته شامل شي. علمه شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى. دې درې آیاتونو کې ذکر د صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په بل طریقه، چې دا هغه حاصل غوره تفسیر دا دی، بهتر تفسیر چې دی رسول ته جبرئیل علیہ السلام تعلیم ورکړی دی، او دا هغه سره لیدل شوی دی. علمه خودنه کړی دتا شدید القوا سخت قوتونو والا، جبرئیل علیہ السلام مراد دی کنه، او دلیل کې سورۃ تکویر دی شلم آیات چلته ویلو چې ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، دا جبرئیل علیہ السلام یادی. ذو مرۃ خائص والدیم، یا ذو مرۃ سخت صحت او قوت د بدن والدی، نو مرۃ خائص تم وی او مرۃ صحت تم وی قوت تم وی. او یو حدیث کې دا معنا راغلی و چې لا تحل صدقه لغنی ولا لذی مرۃ سوی، یو سړی بدن روغ دی نو په کار نه دی چې خیرات تلاش کړي، بلکه هغه خپل کړهو کې مهنت دیو کی او ګټه دیو کی، مراد څه ده کینه بیا زکات دی. ذو مرۃ خائص والده، الله ډیر خائص ورکړی دی هغه په مخلوق کې، چې هغه ته کوم خائص دی لاته نبی له صلوات و سلام لیدل د رسول روان دی دوزله، او دا چې وزره ول الله ورکړی قد صد الافق شفقس او وزره چې ټول افق او کناری د اسمانه ډکه کړو، نو دا څه خائص دی ذومر رب فاستوان برابر شو او هو بالافق الاعلى، او حال دا چې هغه پوڅه د غاړه باندې، معنی جبرئیل علیہ السلام پوڅه د غاړو ابتدا د وحی ته اشاره ده چې رسول الله سلام ته په مکه کې ابطح مقام کې پاسلی شکل کې ښکارا شو، شپږ سو وزره وي، او د اسمان کناره په ډکړې وي کنه افق هغه طرف د اسمان ته ویل کیږي چې سبا انور ته ښکارا کیږي. یا ابن جریر وي پیدا ضمیر محمد صلی الله علیه وسلم ته مراجعه دی، او په دې کې اشاره د عقیده معراج سماوی دا چې دواړه د معراج پښپد ازمکې نه ملګری شو اسمان افق ته رسیدل، نو معنی دا ده او هو او دا محمد رسول الله سره د جبرئیل علیه السلام نه پوښتنه طرفو ثم دنا بیا نږدې شو. او دې کې قاشانی د ابن جریر موافقت کړلې چې دا خبره صحیح ده، او محایمین دا غو موافقت کړی تفسیر الرحمن والا. امام رازی ویلو اگر چې قاسمی لګیدل دی وګد بحث کړی دلته تر آزاد یو اړت کړی دی چې نه سیدانه دی، سیدانه چې جبرئیل علیہ السلام مراد دی صرف. او ابن کثیر هم په دې قول باندې رد کړی دی پر توجیه په لحاظ قول صحیح دی. ځکه ما وی ابن امام رازی چې بیا وګوره هغه وګت بحث کړی دی، فرازونه د هغې جوابونه کړي، تفسیر کبیر ډېر اوږد لګېدلی دی، دلته د آیات دلاندې هغه ویلي دي. بار صورت دواړه معنی کولی شي، لومبی معنی ټیک د ډېره واضحه ده. نو ثم دنا فتدلا، بیا نږدې شو نو ښه نږدې شو، سمره ځوړن شو، نو معنا جبریل علیه السلام یادوي. جبریل علیه السلام را نږدې شو نبی علیه السلام ته، فتدلا تدلی اصل کې دی ته وایي چې د برې نه کښته سړی را ځوړن شي او اویزان شي که نه. معنا جبریل علیه السلام را کوز شو د افق نه، او په معنا د ښه نزدیکت هم استعمالېږي. فکان قاب قوسین، نو شو په مقدار د پاټو د دوو لیندو او ادنا بلکې زیات نږدې داغې. قاب په عرف د عربو کې د قوس مقبس ته وایي. مقبس هغه ځای دی چې کم ځای نه نیول کېږي، لینده چې نیوې هغې ځای نه نیول کېږي، کې غشې ورکوي که نه، په دا کم ځای چې نیولی دی نو دې ته وایي اصل کې مقبس قاب. او بیا دې مقام کې قاب قوسین وایي، نو ظاهر ده چې د دوو لیندو خو یو قاب نه وي، د دوو لیندو دوه قاب وي، ځکه د یوې لیندې ځان له قاب دی او د بلې ځان له قاب دی. وی چونکې اضافت د تصنیع ته په کلام د عربو کې مستقره هو، داسې چې ته نه دي راغلي چې اضافت د تصنیع ته شوي، ځکه اضافت د مفردو کو. او بل دې کې بله اشاره هم وه چې قاب قوسین قاسم وي، عربو به چې کله یو بل سره روغه وکړه که نه، نو یو طرف مشر به را مخکې شو، د بل طرف مشر، نو دواړو به لیندې یو بل سره یو ځای کړلې. چې لیندې به یو ځای شوې، هغه به یو شانتي ونیولې، یو بوته هم لاس واچو بل مو یو غشي به پکې کېښود او را به کړ. مطلب څه؟ زمونږ استاد دواړو گزار به په یو طرف وي، مطلب به دا وه من اتحاد ته اشاره وه که نه، مونږ یو بل ته ډېر نږدې شو. دا کنایه د نزدیکت نه. چاوي د هر قوس دوه قاب وي، لکه لسان العرب کې ویلي وو. نو دې مقام کې د دوو قوسونو یو طرف مراد دی، نو په اصل کې قابا قوسین شو. بعض وایي چې په عبارت کې قلب دی، قابا قوسین دی، معنی د یوې لیندې دوه قابونه دي، آخوا طرف او دې خوا طرف، بیا مقبض نه دی بل دی. چاوې قاب دلته په معنا د مقدار دی، لکه ابن یسیر وایي. او بیا را تشبیه عرب د نزدیکت لپاره استعمالوي، په دې وجه چې د دوو دښمنانو صلح به کېده، نو دغه طریقه به دې کوله، د دې وجه د نزدیکت لپاره دی. نشوب مقدار د موټي د دوو لیندو، د پاټي د دوو لیندو او ادنا بلکې زیات نږدې. نفا اوها، نو وحي وکړه، وحي روړه الی عبده، بنده د الله ته ما اوها، هغه چې وحي وته روړه، جبریل علیه السلام وحي روړه. بیا عبده کې ضمیر الله ته راجع دی. او دې کې یو بله توجیه وه، هغه دا چې وهو واو نبی علیہ السلام بل افق الاعلى، اوچته غاړه اوچته کنارا باندې و، ثم دنا بیا نږدې شو الله ته، فتدلا نو ښه نږدې شو، فکان نو شو قاب قوسین په مقدار د پاډي د دوو لیندو او ادنا بلکې زیات نږدې د دین الله ته. نو فاوحا، الله ورته وحي وکړه، معنی محمد رسول الله د معراج په شپه چې لاړو نو الله ته ډېر نږدې شو. نو بیا ظاهر معنا ده چې له عبد الله خپل بنده ته وکړه، دا دویمه توجیه ده. ځکه د صحابه په دې باب کې اختلاف و چې لیدل د الله شوي دي که نه. عبدالله بن عباس رضی الله عنه وی لیدلې شوي دي، نورو صحابه یې نه دي لیدلې. او د عبدالله بن عباس قول خپله تشریح راغلی ده چې لیدل پړه سره مراد دي، یا خوب کې مراد دي. ځکه حدیث کې دا راغلی دي چې نبی علیه الصلاة والسلام وی نورو چې ما ولیدو، نورو چې ما ولیدو، نوري لیدلې دي، هغه نه دي لیدلې. او چې کوم قول دار ازي چې را محمد صلی الله علیه وسلم ربه، نبی صلی الله علیه وسلم خپل رب ولیدو، لکه ترمذی کې دا روایت راغلې ده، هغه وی حدیث حسن غریب ده. نو مراد د مطلق نه مقید ده، معنی پړو سره لیدلې ده. او پر روایت د ترمذی کې او فرای بغوی د انس رضی الله عنه د حسن اکرمه و غیره نه دا لفظ نقل کړو چې راه بعینه، یله پستر ګولې دلې ده. په ابن کثیر باغی رد کړو چې وفيه نظر، دا خبره غلطه ده، دې مستدل نشته، معنی یقیني ثبوت نشته. بیا ابن کثیر او قاسمی و غیره ډیرو علما او دا غوړه کړی ده چې لیدلې نه دي شوی. او خطیب شیربینی او بعض مفسرین دویم قول غوړه کړی دي چې لیدلې شوی دي. قرطبی بیا تفسیر کې دارا نقل کړی دی چې د دین مراد غټول عثماني حالات دي چې رستو وی ما را تو مارونو والا ما یرا چې نبی له سلام د معراج په شپه لیدلی بهر صورت امکان د رؤیت شته چې ممکن دی لیکن وکوې راغلی دا کنه راغلی د کې اختلاف او ځکه حدیث کې راغلی وو چې نور انی اراه نور چې ما ولید او بل کې راځي نور ان اراه دکا یو روایت دی نور انی اراه نور ان اراه لیکل یو شان دی شيخه نور دې څنګه لیدل کې دا اغا څنګه به ما تخکارې دا اغا څنګه ما لیدل اغا ما ته به خودلې شو نو نبی له سلام نور لیدل دې رڼا یې لیدل دا ا دغه وجه موسی علیه السلام الله ته ویلو کنه الله ورته سه لن ترانی ولکن دې غر ته وګوره فین استقر مکانه فسوف ترانی کدا غر و د ټینګ شه د بټینګ شه لکه د نبی مقام بغیر نه اوچتی ښه او غر ټینګ نشو نو کوم ټینګ نشي بیا لکه نبی کل جبلی نو کله چې الله تجلی کارک غر ته جعلهو تک زما کې سره اوار کړه داغه پلو شو داغه تجلې طاقت ته نشي لرلې او قیامت کې به الله جل شانو بیا د سترګو کې داسې طاقت پیدا کی کنه چې بیا به تویني حدیث راغله او داسې به ویني لکه د سوار لسمې سپوږمې چې ټوله دنیا ویني په پای کې یو بل خلک دکې نور کې چې زه ته وګورم ازه ته وګورم لکه په مړي چې وو بل جوړی کنه په خلک راځمای او په قطار وته ولاړې او رسم ته جوړ شو نفس دی اجازه ته چې د باج په قهاو عالمګيري او غیره لیکلو نو سبا دا رسم دي چې مړي کټ به راکته کړی یو تن بو ته ګوري بیا چې کیدې نو باز به راشي د مخنه په پلو لرکی دې ګنیو چې دا لري خپل کار ما کار خدای دې چې دغه ته کې کو دې شنه د پاتې دا واچو ادي دا د کې به یو بل ورکی نه ته جنازې لراغلې او کدی لراغلې خامخا مړی ته ګوري بلکې په کاروم دانې دي مړی والا دا په کاری زو کو دا ډو پین دي چې موږ ورها خو کېږي ته اصلي دې دنیا کې دې دې ډېر وخت او سم چې بیا په ناشې به ډېر زمانه نه ویني نو چې دې دې کوم دې نشي دې نشي دې کال مخ کې دې دې دا میاش مخ کې دې دې کارو مخ کې دې دې دا ورسله ګوري یا به دی خوایو بل سره یې سوبوی خلې وازه اسوبوی مچار به باندې ده سوبوی سیمه گاګیوی سوبوی مخه کوښیو سوبوی تندې تورو سوبوی بره رغونه پر سی دیلو سوبوی کوښیو دا تا او نو خو نه به خو ته پټکل استه خو ایو دا خبر نه بولې ته بیا وګور چې چا وتره لګی کنه چې نو مو په دې دې هغه وی وی دې غم کې زنانه راشي کنه او کار مار پکې خی کنه واخه مخه پکې خبره بری دی چې بیا یو بل سره لګی یې وی ډیر خستاله یو اره مخ نه راړه ته وی کنه او داسې او داس نو خوش کوې دی تللی او هغه کور کې داسې او داس چې کله کار پهکې خراب یا د ژر کوټی نه ځي که نه چې را شي شکلی وي بدرنګ شي او د کتو شان ته نه ووي بد مور او بیا دا شي وي په دا که د په جون کې پرده کړی کور والی په وکړ چې د مرک نه پس کورې ما ته سوک پرې اپلی نه دی وا زما ته مور نه زما د پایندونه زما را پهپو ماچ نه زما در ویرې پر دی نه چې د هغې نه زما ته تر نو یا لور نو ته وغیرره نور راپې نه دی په خبره وټی کوه ناغي بیا رسو دینه دا شی جوړ وینا حدیث کی راضی الله به دا سی وینه چې به یو بل دکی ور کو نه ته دنیا کې څه ماشه لګیدلی مداریان یک خلک یو بل دکی ور کې پوری وتا دا مړی دی حال کې هغه ته ټول دنیا پوری چې هغه سوار نه سکو مې لا اچھا تخکاری هغه صحیح حدیث دی معتزله دی صرف انکار کوي اهل سنت جوابونه کې مخکې مسله ته رشید ته استماویلی دا بار صورت لومبه تفسیر په دې باب کې وګورو ما کذب الفؤاد ما را انکار نه دکړل داګینا چلی دلی دی اب تمارونه هو علاما یرا آیا نو تاسو جګړه کوي د سر پاغ سیس باندې چې دلی دللې معنا مراد دینا غټول عثماني حالات تي کنه او بیت المقدس سی رسول الله سلام د معراج پښ پلی دلیو او پای کې د مشرکانو شک او جدالو او بیا نبی له سلام ته مخامخ نقشره ولې شو نبی علیہ السلام هغه ته جواب کو خی به دامون رقم دی روي دلته دا غاړه دلته دروازه یو دې طرف ده بل دې طرف ده ناغي غلی شوفا افهام لا غیر اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلری اخو سبحان الذي اسرع بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى تر دغه پورې قطعین استه چې په یو شپه کې حالانکه دام لري مزل خطر شامه پورې جزې د مکینه نبی علیہ السلام تلری دا غاړه نبی ابرم تلری اسمانونو ته او سلور دیرش ظلم عراج شوه دی یو ظل یا دو ظل دا پا ویخه بانه شوه دی او داغین علاوه نور دی خوب کیوشی شهرانی وی یو ظل پا ویخه شوه دی نور پا خوب کی شوه دی دا آغا روایات و ردیم منز که تناقض نشته و سوره بنی اسرائیل که تاست تماویلی و چکم زی کراغلی دی جنبی علیہ السلام بیا را پاسه تیرا پاسه دو دا آغا بلا واقع رکنه دا معراج اغا ذکر کئی او کم دی که خوب معراج او چکم دی ویخه معراج دی ناقض صفان نسو پا دی باب کی دی وجه نبی علیہ السلام تللی باقاعده او تقریبا ټول امت په دې متفق دی ما سیوا دا غچانه چې حدیث نه انکار کوي نبی علیہ السلام تللی او باقی حدیث کې راضی ما ته داتې دا برا اوسته شو چې هغه دا با دون البغل وفوق الحمار د خرنه لګه غټه او د کچرنه لګه وړه کوم ځای پورې چې نظر رسید هلته به قدم رسید جبرئیل السلام سره ملګری دی تر دې پورې چې او اسمانونو د پاسه شو هلته جبرئیل السلام د پاسه شو د دوی د برزه ما ته اجازه نشته اوس دا ستاره ده نبی علیہ السلام بر الله او بیا الله سره خبرې شوې دي او دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام نه ښه الله وی په تمارونه ولا ما یرا او ولا قدر او نزله اخرى او یقینا دلی دل او اغل رب لزل یا خو جبرئیل السلام مراد دی ظاهر ده یا الله تراجه دی زمین او بیا باغه خبرې چې لیدلې په غړو یا خوب کې او نزلتن په معنا د مرتن دی او تعبیر په نزلتن سره کړلې را کوزیدو ته وای کنه نو مراد دا چې نبی له سلام د عرش د طرف نه را کوز شو او داغه په غشپه کې قتل را کوزیدل په اسمانونو کې ډیر ځله شیو لکه حدیث د معراج کې راغلی دی چې موسی علی السلام پګم اسمان ته ډیر کړه تل راغلی دی موسی علی السلام ولته او رابغه بیا بلال بیا براغه او یا 50 منځونه دي کمه که زما قوم طاقت نشه لرلې حدیث پتا سورې دي بار بار یا مراد د دین را کوزیدل د جبرئیل السلام دی یا مراد د دین نزول د الله دی نو نزول د الله دی او دا په اخر د شپه کې حدیث کې راغلیو چې راضی مونږ اخو په کیفیت نه کویګو را کوزیږي د کیفیت په لحاظ متشابه دی اکه هر یو احتمال شي او پایات کې آسمانی معراج ته اشاره ده ځکه د سترۃ المنتہا سره لیدلو د هغه حالات قتل پښپ د معراج پوری خاص دي په سبب دا حدیثو نو څوک چې راوي چې آسمانی معراج د قران نه ثابت نه لري جاهل خلک دی ښا او یقینا لیدل او غبل ذل عند سترۃ المنتہا په خوا کې د سترۃ المنتہا سترۃ المنتہا اضافت د سدری سدر بیره ته وي منتہا ته اضافت د مکان ته معنا مانا منتها مکان کې د غوونه ده یا اضافت د محل حال ده مانا د ونی سره منتها ده ادا اولی دی سدری ته سدرۃ المنتها وای دې ګړي راقوالو چاهي وې د ملائکه د خطلو انتها ده پس ملائکه ترغه له پوری ختیشي پر نشي خته دیم قول دا چې ارواح د ایمان والا غي ته رسی دغه ځای ډاکخانه ده دغه عملونه جمع کیږي او دغه ارواح هم جمع کیږي دریم کول دا چې منتها د علمونو دا واستغه د پرستا علم بیا خو ختم شوخه دا الله علم خو دا څه دی چې څنګه قران کریم کې تاسو ته تیر شو سورې لقمان وغیرہ کې چې کدا دریاب ټول صحیح شي او په دې زمکه سوره ونی دا قلمونه شي او د دې نرستو او دریابونه نور شي نو دا الله معلومات به ختم نشي قدما وردین نقل او مشهور مفسر کې تخصیص د بیرې د دیو جنو کو په دې مقام کې قرطبي ذکر کړو چې پاهي کې درې صفاتونه دي کنه د بیرې یو دا چې سوري وګدته فهم دا چې خون ډېر مزیدار دی هم یو کې و مې ډېر قیمتي لري او طاقتور دي یو سیو دی او بل بیره دا او د بیرې چې خپه خشي او سیو پوښي نو خون دی او شان دی ها واقع بالکل یو شان ده نو درېم خاصه بوي دا رنګ ایمان مشتمل په قول او عمل او نیت باندې نو بوی د دې پشان د قول د ایمان دی او سوري د دې پشان د عمل د ایمان دی او خوند د دې پشان د نیت د ایمان دی د دې وجنه دا محل د ارواح د ایمان والا دی ښا عندها جنت الماوا دا غي په خوا کې جنت د اوسې دو دی جنت الماوا دی دا تعریف د مکان د جنت دی چې جنت اوس هم په اسمان کې د سترۃ المنتہا سره دی اگر چې وسعت د جنت خود اسمانونو زمکه نه لوي دی لکه څنګه چې سورې عمران کې تاسو ته 333 آیات کې یا سورې حدید کې 3 آیات کې لیکن الله قادر دی چې په لږ ځای کې لوی شي ځای کې یو سترګې ته وګوره په دې کې تعالی ټول دنیا ځای کړی ده دا ټول دنیا دا ګوري ورته عندها جنت المأوى حدیث د معراج کې راغلی وو چې پښپد معراج کې نبی له سلام سدرۃ المنتہا ته یې زبوت لې شوما نو دا غي پانه پشانت د غوګونو د اتیانو یذور غټ غټ او دا غي بیره پشانت د مټکو د حجر مقام دی حجر مشهور دی او چې هغه دی کې با مټکه تیارې دی غټ غټ منجی به تیارې دل یذور غټ غټ دانه وي او کله چې امر د الله هغه لپټکلا نو دا څه بدل شو چې څوک د مخلوق د الله نه د هغه د ستاینې کولو طاقت نه لري. نو زه کوي ایزي یغ شخص قدرت ما یغشا کوم وخت چې پټ کو بیري لا هغه سيزونو چې پټې کو چې پټې کنو سړی رہے بدناک سيزونو ما یغشا ګډر له بهام دې ځکه دې ما کې بهام پروت اختلا هغه چې پټې کو دلالت کی په عظمت دا هغه سيزونو. ابیا ما زاغ البصر و ما توغا ندی کوک شوی نظر د دو نه د حد نه تیر شوی دی. د نبی له سلام نظر نو د مقصد نه کوک شوی دی او نه تیر شوی دی. دا سیز دی زده ته ګورم نو یو زما د نلی دو وجه دای چې د دې طرف ته دا ته کوم مقصد د ګورم اخوا دې ته مسترګی نه دې سترګی مې اخوا لولین دا نه وینم ویم دا چې سترګی زپدې ورتیری کوم سترګی ورتیری جن اخوا ګورم دې خوانه ګورم. د نبی علیہ السلام نظر نه کوښ شوی دی او لیدل دی انا پاغه ور پاسه شوی دی چور تیر شوی دی ځکه د ورته کی وې ښا چې ما زاغ البصر نه دی کوښ شوی نظر د مقصد نه او ما پاغه نه تی ور تیر شوی دی. وګوره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفته وګو او حدیث کې دار غلیو یو روایت کې چې ما کلا غبیر ولید نبی علیہ السلام وی نو پاغه باندې پروشم من ده د سرو زرو پتنګان ګرځې درا ګرځې او بیا علما وی دا فراش من زهب چی دا خاص قسم ملائک دي چې الله پیدا کړی دي پته نه لګی چې په غټوالي کې څومره اوس د سرو په شان رنگ یو د سرو په شان ښکارې دل ځکه په دې یو شخص ته درته ما یاښا بیر په ټکړې او هغه ہے بدناک سیس چې پټولې ما زاغل بصرو ما او قدرها من آیات ربه الکبرى یقیناً د ولیدې د نخو د قدرت در په خپل نالوی نخي لوی نخي ولیدې ښا آیات الکبرى لفظ عام دی هغه ټول حالات ته شامل دي چې په شپه د معراج کې لیدلې وو. د انبیاء علیه السلام سره ملاقات شوه دی جنت او جهنم یې لیدلې دي او په یوه کې دواړو کې داغه اهل متشکل کېدل او داغي لیدل جبرئیل علیه السلام په شکل در افرف کې لیدل د شین فرش کې لیدلې دي د شین فرش په شکل کې ولیدل دارنګ نور ملائکه لیدلې دي. ابن کثیر وی من آیات ربی لفظ دلیل لے چې الله یې نه لیدلې لیکن څوک چې دا الله لیدل ثابتې نو د تیرشی ما کا زبل فؤاد ما را آیات نه ثابتې او په دې آیات کې داګه نه صراحتا نشته ټول غړو ته اقوال شته د علما او ابن کثیر یا قاسمی او غیره دې ته ترجیح ورکې چې نه لیدلې او په هر صورت آیات په ګډیرو لکه موسی علی السلام سره ملاقات شو بعضی بیرتیان دي دلیل هم دي چوګورا موسی علیہ السلام او نبی علیہ السلام سره مدد نو کړی د مرګ نه پسته تاسو مړي مدد نشي کوله تا خو سره هغه مدد وکړي ګرا لګي الله لنې د 500 نه 500 کړو راغي یو الزامي جواب بل اخیری الزامي جواب خدا لري چې ټیک دا وکول شي تا خبره ما مونږ واغه ده کې کول شي چې پر اوخه یې سلورم اسمان توخه یې نو وکړي سره نبی علیہ السلام سره دلته نه کړی چې د دنیا کې والته سره کړی سلورم اسمان کې نه تور پسې اوخه یې جنال دبر سره وکړي مدد بر سره وکړي دغه شان نور نه کان دا غیر واه بر دي او بغیر سره بیا نبی له سلام وی راته ردم د موسی علی السلام په قبر راته شو نو ملي د شي مونږ وکاو دا غش پر د معراج نبی له سلام غولید الله او توخه دا د هغه عمل وته متشکل کا اصل کې موسی علی السلام عمل له بره دا نه چې غنی موسی علی السلام د قبر کې ولار دې مونږ کوي لکه باز کسان ظاهر په ستلی دي نتیجې کې ظاهر په ستلی خان او بل دې کې ظاهر نه انکار کوي دا حیاتيان عجیب خلق دي ویدل ته ظاهر مراد دې چې لیدلې نه په توله کې دې چې ژوند دې ولته مونږ کاو کنه وستانه ته پوسګو سي چې د موسی علی السلام ته نو الله بدل پرې ثواب ورکړي کنه ورکړي نو کته وایي چې ثواب ول ورکړي نو دا خو د حدیث خلاف دې زامات الانسان انقطع عملو انسان چې کله مړ شي عمل خو ختم شو نو کته وایي چې ثواب ول نو ورکړي نو یې عبث کار کوي بې فایده کار کوي دا خو سي جواب حقیقت دا چې نبی علیہ الصلات والسلام ته عمل متشکل شوی دی او د دې بار بار ما خبره تاسو ته کړی دا غو ذهن کې کینو نبی علیہ السلام د معراج پښ په وی سمعت خشخشه د بلال امامي ما شوکتل نو د بلال رضی الله عنه کشار مخ کې د خوراته روانو زمانه مخ وګوره بلال رضی الله عنه هم دلته دی او روح هم دلته دی دواړه دلته دی لیکن نبی علیہ السلام هلته ویلی دا څه دی دا داغه عمل متشکل شوه ځکه هغې ته پوس رستو وکړه چې بلال دا سوجره چې ما برولې دي ناغه دا الله رسول زما صدا سے ناشنا عمل کو نشتا پینځو وخت مونږ دے هغه کو روزه نیسو کله کله نفری روزی په کیو نیسو ټیک دا یا د شپې ته حجود دین عام مسلمانان ایمان والے چې اکثر دین اغي یې کوي هل بته یو کار دا سے کوم چې چې دیشي غي نبی له سلام ته څه کار دی وېزه چې کلم او د اسما ته د لار شم نزان به ودس نه پریږم تم دستي ودس کوم چې ودس کوم نه ورکات ورته چټي بعض علما وی دا ورکاتار ټیم کولی شي ځکه نفل په دغه قسم دي یو غ نفل دي چې غیر زوات الاسباب دي بلغه دي چې زوات الاسباب دي نو کم نفل چې زوات الاسباب دي غار ټیم کولی شي لکه تحیت المسجد دا جمعه تراشی نمازګر نو روز ټیم کولی شي د سار نمون نو روز ټیم کولی شي ار ټیم دا کیږي یا لکه ورکاتار طواف دي چې کله تاو چکر د مازیګر نه پسته طواف کو نو د ورکاتا دا وخت کولی شي ځکه دا ذاتو سبب دي دا شاندام نفل ذاتو سبب دي دو دست توجی کیږي تحیت الوضو ته وي او دا شانتی دغه او ته سم دي سره متعلق دي دا او ته ورکات دي او ته ورکات دي تحیت الوضو دغه ورکاتونو ته وي د دې وجه نه غيو عام علما وایي چې نه دا اوقات نه دي بدی کې نګيږي بار صورت اسلام هم دا دا چټې مي ورکات اور بسې کول او نور دغه او ته کې ځان ساتل وي دغه عمل کوم نبی رسول الله مله ځکه نه کړلې دي بل سلام ناشتو صحابه ناشتي یا غدیزه ګورم چې عیسی علیه السلام روان دی ډیر خسته وي اختیری تر وګو پورې له لمتو من احسن اللمم دغه ټول انبیاء سرونو تر وګو پورې نبی علیه السلام سروم دا ته وچی تذریب من کبه وګو سره بلګې دو غدیزه ګورم اغه او قطرې تر روان دي خسته شکل والا د صحابه خو نه لیدل نبی علیه السلام ویني چې هغه روان دي به وې کان نه نظرو ال دجال ال مسیح اغه دې ګورم چې دجال روان دي دا یو سترګه ادا چې دغه سکان نه نه بتون طافیا ته به پر سیدل انګور دي دا غې لیدل دا وګوره نور نه ویني یا مونږ دې کو غ مونږ کې یم رستو شو صف سره وجنګې دا بیا مخ کې شو دیوال سره وجنګې دا رستو صحابه ته ما جنت مولید جهنم می مولید کما سول شو صحابه نه لیدل دا ستیر زلا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمصل شویل له فرشته او بل څوک نه دی پوښیږي بل چانه دی دی نو دا تمصل له هغه نه دلیل منی وا او بار صورت ډیر حالات راغلي دی پای کې نټول ته اشاره شو چې لقد رآ من آیات ربه الکبرى بیا و ته وره وان نجم اذا هوا قواد استور اذا هوا کله چې ډوبشي کله چې پریوزي یا گواد هغه استور چې کله گزارشي په شیطان پسې کله رو ګرځي کې په شیطان یا وان نجم گواد قران اذا هوا کله چې نازل شي مخې مر دی سرور تفسیر دی بږي ما والله صاحبكم ندې به لارې دا خیر خواست تاسو و ما غواونه قصند لارې ولې دلې نه په لارې شوې له په خطا اے او نه قصند لارې ولې دلې یا نه دې به لارې شوې په کارونو د دنیا کې او نه سرکش شوې له په کارونو د آخرت کې نه سرکش او یا غنوري مانی چې او ما هم دې قوان الهوا او خبرې نه کوي دې د خواهش د وجه دې هم ته ان اجلی وي ان هو الا وحي يوحى نه دا مگر وحي چې وحي کې دې شي دتا علم او شدید القوا تعلیم ور کړې دتا غسخت قوتن والا ذو مره چې خاص والا دې یا قوت عقلی برابر دې فاستوا نو برابر شو جبريل السلام او هو بالافق الاعلى او حال دا چې جبريل عليه السلام وو پوښتنه کناره د اسمان ثم دنا بیا را نزدیش پتدلا نوخ نزدیشو نبی عليه السلام ته راځولم شو پکانا قاب قوسینی نو چې جبريل عليه السلام نبی عليه السلام ته په مقدار د دوه موټو دلیندو یو موټی مراد دې کوم موټی ظاهر کې چې معنا کې دا څه کې نو شو پان د آزاد یو پارٹی د دوه لیندو او ادنا بلکې زیاد نزدې راغینا او ها الاب دی وحی اکلا بند دا اللہ تا ما او ها غچ وحی اکلا ما کذب الفؤاد ما را انکار ندکلی زلد آغت چلی دلی دی مانا خلاف ندکلی زلد آغین چلی دلی دی افتو مارونه آیانو تاسو جگڑ کوای علاما یرا پا آغتی چی دلی دلی دی ولقد رآهو نزلت نخرا او یقینن دلی دلی و جبریل السلام یوزل گلوم پاتل شکل کی دا د له اثر شکل کې لیدلې نو له خدای ته ډیر لیدلې خپل شکل کې بنو لکه چې واه به وروړه د دې هي کلوی رز اعلانو په شکل کې براته صحابو کې دا ډیر خاصه شکل والا داغه په شکل کې براله کله کله دا په شکل کې راغله چې صحابو نه پیژندلې او په خپل شکل کې په دله لیدلې ولقد راهو نزله اخرى عند سدره المنتهى په خوا کې د سدره المنتهى په خوا کې داغه بیرې دونه چې منتهى د اعمالو د خلق ولته دا کانه داغه د جمع کیږي یا د ارواح د ایمان والا عندها جنۃ الماوا داغی په خوا کې جنت د اوسېدو ده حسن بصری دی ایز یغشا ستردا کوم وخت کې چپټ کو دی بیرلا ما یغشا اغسیز چپټ کو ما زاغل بصرون دې کوک شوه نظر د دې پیغمبر د مقصد نه و ما طغاونته ورتیر شوه دې لقد را یقینن دل دل دی من آیات ربه الکبرى دنه خود قدرت رب خپل نشلوی لوی نه کې